طالبانو خو مخکې د دا خبره کړې وه، ویلی ول دغه دی ول رسم سوی دی تعریف سوی دی د دغه مرول هغه جنس په دې باندې چې دا مقل دی پر کثیرینو باندې داسې کثیرین چې هغې اختلاف په هغه حقیقت کښې سره لري او دا مقل په هغه جواب کښې ول د ماهوه دی. نو هغه تعریف ته غه چیر کړی و، د جنس تعریف چیر کړی و، پر هغه زه چوام یو رکم پاته نه و. تاسو هغه رکم ته ګورئ، قوله کلیون، هغه رکم ستاسو په یاد یا د جنس پر تعریف باندې چې پروت قوله کلیون الخ اشګر وایي وایي اقول زه وایم، لفظ د کلي چې دی دا مستدرک دی، دا د کلي لفظ چې دی دا مستدرک دی. ولي؟ لأن المقل على الكثيرين دا يغني عنه، دا غنى راولي طالبانو د دې چا څخه د کلیونه څخه. قال هو ویلي دي هغه سید، سید دا خبره کړې چې دا د هغه څه غنا راولي. والجواب على ما بنابر هغه چې په شرع یکروزی کې دی هغه دا دی چې دا کلی جنس صریح دی د کلیاتو دپاره، دا کلی لفظ نه دی، دا صریح جنس دی د دې کلیات خمسو دپاره، د دې کلیات خمسو دپاره. نو فلا بد چاره نسته من ذکرهی د ذکر کولو څه د دې کلی لفظ. نو چې کلی لفظ دې ذکر کړی دی بیا نو مقولون مه ذکر کوه، خو ده ول مقولون غنا راولي د چا څه د کلیونه، چې کلیون صریح جنس دی نو بیا مقولون مه ذکر کوه. دی وای وای دغه دی فلا بد چاره نسته من ذکری د ذکر څه د کلیون. دا خلاصو. نو فلزا ادرج فیهی د دغې وجې چې درج کړی دی دا کلی فی په دې تعریف هاشم اول چې دا دې درج کړي نو بیا څوک مه ذکر کوه مقل. دی وایي زید زیات کړی دی مقل علی الکثیرین بعده وروسته تر دې کلی لیتعلق چې تعلق ونشي به تر هغه پورې طالبانو هغه ظرف تعلق ونیسي. دا مقولون یې بیا د دې دپاره ذکر کړی دی چې هغه علی الکثیرین مختلفین بالعقاید چې دا څه شي پورې ونیسي، تعلق پورې ونیسي. آنی چې هغه دا علی لفظ دی هغه ظرف چې دغه تعلق پورې ونیسي. نو جواب دغسې موږ ول په یکروزۍ کښې سوی دی طالبانو په پفهم کښې تس اشاره سوال و جواب ته وکړي. خلاصه ده هغه سوال دې دا وي، ده ولې ګر سره ویله چې دا لفظ د کلي مستدرک دی، ولې هغه مقول علی الکثیرین غنا راولي د دې کلیونه څخه؟ دغه سوال یې ولې کاوه چې باره یې دغه جواب ورکړي لکه شګر چې ذکر کړی دی چې یو صراحتن جنس دی، هغه بل د دې دپاره ذکر سوی دی چې هغه ظرف تعلق پورې ونیسي نه دی. ومنو سوال نشته چې دغه جواب موږ ورکړو داسې اعتراض پرې وکړي، سوال په دې نشته. کلیون معنا خدا ده بدل میزان کې تس ته تېره سوله چې صلاحیت ته دي چې صادق دي پر کثیرینو باندې، او د مقولون علی الکثیرین معنا دا ده چې بالفعله صادق پر کثیرینو باندې طالبان. باره دغه دلالت د فعل پر هغه صلاحیت باندې دا بالالتزام نه و، او دلالت التزامي په تعریفاتو کې محجور نه و طالبان. نو چې محجور و نو خو دلته موږ ول دغه کلي غنا دغه دې مقولون غنا د کلیونه نه راولي، ولې مقولون علی الکثیرین د کلیون پر معنا التزاما دلالت کوي. دلالت التزامي په تعریفاتو کې محجور دی. نو چې محجور څه خو غنا نه ده راوستلې، سوال نشته چې ته موږ ول سوال کوي بیا دغه جواب ورکوي. د دې جواب به موږ وکړو بدل میزان په اشک تس ته تېره سوه طالبانو، هلته موږ داسې ویل موږ ول دلته د دغه مقول علی الکثیرین او د کلیون یوه معنا ده، یعنی لکه د کلي معنا چې دا ده چې صلاحیت د صدق پر کثیرینو، د مقول علی الکثیرین هم دغه معنا مراد ده، ولو که متبادره خو دا صدق بالفعله دی، خو دلته دا صلاحیت د صدق مراد دی. ولې که د ساته مقول علی الکثیرین صدق بالفعله واخمه باروخ به طالبانو موږ ول هغه کلیات فرضیه به جنجي ووځي، ولې هغه صدق بالفعله لري طالبانو؟ یا نو چې صدق بالفعله نه لري نو شدك بالفعل مراد ندي ده مقولون اصلا نو ده مقولون ام صلاحيات تشدك مرادي او ده كلين اصلا ام صلاحيات تشدك مرادي نو بار سوال وارد سو نو ده جواب بارور تشيسو تا خلاص اصول نو امر والوقول ودا قول چه مقولن دا جنس تي شامل كليات الاربي او جزيات الاربي او دا قول چه على الكثيرين دا يخرج باشي جزيات باشي او دا قول چه مختلفين بالحقائق دا يخرج باشي نوع او فصل ولأنهما دا دوار چه نوع فصل لا يقالان نوع عمل كيري إلا أخذ عمل كيري پر كثيرين متفقين ماني كذا قال سيد سيد خدا غشوي وس اشګر وای اقول زوا الامر په اخراج کې د پسولی بعیدو به هاذا القید په دغه قید باندې چې پسولی بعیده باشه دا متفقین بل دغه نه دي مختلفین بل کای کوي چې پسولی بعیده باشه دا مشکل په پیر دا مشکل دی وهي دغه قید و ان تخرج وهي دا پسولی بعیده و ان تخرج کثم وزي دغه دی په قید پی جواب ما هو لکن اولا مرول دا وچ الجميع ټول دی استلی وای په قید واحد باندې نو به دی هغه قریب فصل ام په پی جواب ما هو استلوی ولی بعید خو هغه په پی جواب ما هو وزي په دغه مختلفین بل حقایق نه وزي قریب خو له ته وزي نو ګرځ به دی یو ځای استلوی لئلا يلزم چې لازم نشي هغه انتشار انتشار رانس چې یو فصل په یو قید باشه بل فصل په بل قید باشه دا انتشار دی کنه چې دا انتشار رانس نو اولاد دا و چې ګرځي په هغه یو قید باندې ستلی وي تشمر وای مر ول پدې په فهم اشاره سوال او جواب ته وکي دا شی د پای معلومي خلاصه د سوال دا چې دا ګرځي په یواز په دا یو قید وای او باسل چې جواب ما هو دی چ دغه ته اولا بولې دلته ولو کرعایت ته اولو يدخو به وشي نو خو مستلزم به یو محال لرشي هغه دا دی خو اخراج د مخرج به راشي فصل قریب په هغه د مختلفین بالحقایق وتلی دي چې په پی جواب ما هو باندې بیا باشي دا خو د هغه وتل یا شی چې وتلی دي چې بیا باشي دا خو موږ نشو کېدلی ومر جواب دشي ور چې یو اخراج د مخرج دی یو اخراج د خارج دی دلته اخراج د مخرج نه لازمي اخراج د خارج لازمي ما یې نظر په خارج کې دشي درته پیش کی طالبان اخراج د مخرج و دې ته ویل کیږي چې طالب د دې مسجد ته وتلی وي زه و سلطان د مسجد ته ووځم دا شی دی یا یو دا دی چې طالب د مسجد ته وتلی نه دی خو وزي وزي وتلی نه دی زه ورته وایم ووځه دا مهاله ده یا نو فصل قریب چې دی په هغه مختلفین بالحقائق خو وزي خو نه مې ویستی په پی جواب ما هو یې اوس دا نورو پسلو سره یو ځای باسم نو باره دا اخراج د مخرج شو یا دا اخراج د هغه خارج شو دا هغه وتونکي وتل دي وکړله وتلی نه دی وتونکی و هانه دي والته ایستلی دلته دي وی دا خلاص قوله پی جواب ما هو یخرج باس خاصه و ارجعان ولی دا دواره نه ویل کیږي په جواب کې د ما هو کذا دغه چې قال سید وی و پی په دې کې انداز چې خاصه تل نه وخنو تخرج وزي په قید سابق ایزن ها اخ په قید سابق ام وزي تا دلته مطلق خواش ویستلی نو دا خودی اخراج ده مخرج وکی ده جواب دادی خازا دا اخراج دا اغا خارج دی و هو دا جائز دی آن عم نم اخراج ده مخرج لا یجوزوی آغا دلتا پیش دا غدی پیش سوی ندی دا خلاص نو پا اوغا آدوم پا پهم که خو مر دا غدی اشاره وکی چی دا مرولا شیع پا آخر که دا خاصی پا بارکی دا خبر اراله انت د فصل په بارک دول اولاد اده چې قریبا په اخیری بو باشه هغه ته مو اشاره باقي د دې شی وای چې هغه په فهم کې اشاره بل سوال او جواب ته دا هغه دار چې تاول دی ویل چې دا مقول جنس دی شامل کلیات او جزئیات دی مقول خمانا محمول جزي كل عمل كذي چای عمل کې جزي پر خپل ځان عمل کې دا د جزي پر ځان باندې ک پر غیر کې پر ځان عمل کې تغایر نه کې پر غیر باندې عمل کې مر ول هغه چی شي نسته د غری اتحاد نسته لیکن اده حمله سنو هغه حملی اولی نه در یاده ومه نو هغه حملی شایع متارک کې به مش خبر وینو دا غی دی کنه نو جزي کله عمل کې دی چې توا مقول پر دوارو باندې مر به جواب دی درته چدا په اعتبار د هغه ظاهر در یادوم ظاهرا خو نو سمل کیږي لکه سړی چې بیس وای وای هاذا زید ظاهرا وس عادي هم سوی جزئی دی ولو که اصلا بشتی چې هاذا مسما بی زید اصلی محمول برته کلی دی ظاهرا خو نو حمل دی دا خلاص اخر دا خو هغه د جنس تعریف و طالبان دی به پوسره او موږ ول هغه نه واچو بیا د نوې تعریف راته کړیو ولدش دی دانه وا ول کلی ده عمل کی فر دی ربانی دا شدید چې مختلف په عادت کی وی او موږ ویل مل فاکت کی نی سر مختلف په جواب کی ول د ما هو عمل کی پر دی دی ربانی دا دا د نوې پر تعریف باندې اشاو کستی په یاد دا خو من پرې شو دی وای الفرق په ما بین د کل او د کلی هغه اندادی کل چې دی يقودات اشويني طالبا كل شيء يقوم دغه قوام په اجزاء باندې کیش كل قرض امر د قوام په چا دي په اجزاء دي چې مثال را ته ویلې شي هو کما لک يقوم قائمي د سکنجبن په خل او په ما او په اصل باندې سکنجبن دغه ته ویل کی چې او بو اصل سرکه سره ګډه کدا سکنجبن دي نو دا هغه قوام په دغه درو دی کنه دی نو خو هغه کل دی دا عمل الماء او خلو دغه اصل اجزا دی دا خلاص بخلاف الکلی فانه دا کلی چی دی هغه لا یکون کذالک هغه دا غش نه دی زموږ په نسخو کې لا یکون کذالک نشته کستی په نسخو کې نه یو سره ویل فانه دا کلی لا یکون کذالک هغه دا غش نه دی لا يكون كذلك تسلري نستس نسخي سيدي ما هذا فخاني لا يكون كذلك هذا دغش نبي بل يكون بل مرون يكون ذي بالعكس بل يكون ذي بالعكس دي بالعكس تامنا ده كل خو قوام في أجزاء كذي وكل كبير ده جزيات قوام في كل بانج دي ولجزيات سوك دي زيد کلیه څوک دی انسان دی نو خو د زید قوام دی په هغه مر ول انسان باندې یا د انسان قوام دی په حیوان باندې ولی خو انسان حیوان ناچک دی یو جز ناچک دی یو حیوان څو قوام د زید نیوس هغه دی کنه کمالک چمر ول په هغه ذاتیات دا خو یو فرق دوم وان الکل محمول دی پر جزیات باندې لکه دا قول زید انسان بخلاف الکل فإنه ذا كل لا يحمل نامل كي والأجزاء بان هو بالعكس طيبة فوسرس نومر والأو بالعكس هذا مر ومر داخلاص كلي هذا محمول برجزيات دي لك زيد إنسان بخلاف الكل فإنه هذا لا يحمل نامل كي على أجزائه پر أجزاء وبالعكس نا أجزاء پر دا حمل كي نا دي پر أجزاء وامل كي نا أجزاء پر دا حمل كي دی ویلی شي چې بی سقف دا د جز پر عمل کې دا راخیست کېدلی شي دسې خو به هم نه شي ویل کېدلی چې سقف بیت نه سره عمل کېږي ولا یقال نه ویل کېږي خل سکنجبین کما لک چې لا یقال نه ویل کېږي سکنجبین خل دا خلاص نو فان الحمل یقتضی تقاضا کوي طالبانو د اتحاد په خارج کې هغه حمل تقاضا د دې کوي په خارج کې به اتحاد وي او جزئیت بیا تقاضا کوي د تغایر پی په دې خارج کې نو باره مر ول هغه نو چې دا مر ویل مر ول هغه جزئیت تقاضا کوي د تغایر په خارج کې نو جز پر کل عمل کېدلی شي کل پر جز عمل کېدلی شي خارج کې تغایر دی نو په پوهېږي او عمل دا غواړي چې اتحاد وي هغه د کل و د جز په مابین کې نشته ها د کلی و د جزی په مابین کې ستنو تی به پوسلو دا خلاص کما لا یخفا دا خبره خفینه اقول دي ويزوان هذا الفرق دغ فرق انما هو دي فاجزاء خارجو دا فرق طالبان فاغ اجزاء خارجو دغ فرق دا كل ود كل دا جزء ود جزئي ففيري او هي دغ خمر الاجزاء بالحقيقه بخلاف الاجزاء الذهنيه فاجزاء ذهنيه كمر دغش دي فاجزاء ذهنيه كجزء مغاير سي دا كل سفزين هغه د حمل ته تاوان رسی یا حقیقی امر دغه چی دی هغه حقیقی اجزا هم دغه خارجی دی خیر نو اوس موږ ول د کلی و د کل او د جزئی او د جز دا فرق راته اوس طالبان نور فرقونه هم ست طالبان یو فرق دا دی دا کلی چی دی هغه موږ ول دا کلی چی دی هغه اجتماع دغه د نور اجتماع د افرادو په خارج کې نه غواړي او کل اجتماع د افرادو په خارج کې غواړي طالبان اوس کلی انسان دی د انسان ټول افراد په خارج کې وجود لري یا یو څه به آینده پیدا کړي په پویر خو اتلس ثانیې د کوسګي په ملا کې پراته دي بغارې دي یو وایي زه وزم بل وایي زه وزم تر اوسه نه دي پیدا شوي د هغې دي که نه دي وما یو څه بیا مړه شوي دي ستنه لیکن کل دا رقم نه دی طالبان د کل اجزا به ټول وجود په خارج کې لري سکنجبین به هلته وي چې درې سره شیان وجود په خارج کې ولري سره ګډ یې کړي بیت به هلته وي چې دا ثقف وجودران ګرد وجود په خارج کې ولري دا غی دی که نه دی خو خیر پر کله ډېرږي په مابین کې دا خلاص دا بل دی وایي مختلفین بالعدد دی دون الحقیقت به نه وي طالبان الشجر ویل کزید عمر و بکر و غیرهم چې غیرهم نو کو سګیری دا افراد سد انسان فانها دا زید و عمر و بکر او کو سګی دا مختلف بل عدد دون الحقیقت حقیقت کې نه دي مختلف و الحقیقت ته کل واحد منهم د بیس هو حیوان ناچک دی والتشخص خو خارج دی دا حقیقت اس نو فلا یرید ما یرید نو هغه سوال نه واردېږي طالبانو چې د دوی په مابین کې خو هم هغه د حقیقت مغایر دی یو سره د دغه تشخص دی چې کوسه دی او بل سره د دغه تشخص دی چې غرور دی نه یي وما هغو خو نو خارج دی دا بله اشه طالبانو زموږ په نسخو کې پر دا آینده عبارت باندې ده چې دی وایي و اما غیر مقول فی جواب ما هو بل مقول فی جواب ای شیء پر دغه جواب ای شیء باندې پرته دا درې ماشه زموږ ده خدا دل فنه ده آغه ده نوعی په تعریف کې پی جواب ما هو باندې پرته ده پر اوغه جواب باندې ده ستی ده نو گوری چی چیل ده دی ورته گوری آغا شم روز پی پا ده که اعتراض ده ده پس ده سشتار پی جواب ما هو لکه ناچک او ده خاصیس لکه زاهب او ده عرض عامس لکه ماشی ولی اول ما قل پا جواب که ده ای شئین هو پی ذاتیه ده پا جواب که ده ما هو نده ورسانی پا جواب دا اي شيء هو في عارضه دي والثالث لا يكون ما قلنا دي في جواب اصلا نو هغه پوتل کنه پوت دا خلاص خير اوس خو عادي د دې جنس تعریف هم تسول دي دا نوع د مهم ول دي اوس بیا طالبانو فصل در شي تي اعتراض پر ما چن و اشه دا چن شی ولي تر دا نوع مخ کی دي نوع ولي تر جنس نه مخ کی کوي وجه صدق اوله تعریف د جنس بیا دا نوعی دی ورست پسل دی و با جواب دشتی وک طالبان دا جنس چی دی آغا دا نوعی جز دی جز مقدم تر کل وی طالبان دا غی دی کنه دی او کتمی آئی که راز که شنو چی جز تر کل مخی که یه بیا نو پسل بجی ان تر دا نوعی مخی کرده وی نو پسل خو ان دا نوعی جز دی طالبان پسل جی ولی تر نوعی نکی مخی مر با جواب دشتی وک چې موږ وایو موږ کوم دا فصل تر دې نوع مخکې کړه وای نو به د جنسو د هغه نوع په مابین کې جلاوالی راغلی وای سره د دې چې هغه دواړه په جواب کې د ماهوی نو فصل په جواب کې د ماهو دی یا نو به پردی د دې په مابین کې راغلی وای او کته بیا دا اعتراض را باندې کې خدای دې کړی وای اوله به فصل ذکر کړی وای بیا به جنس ذکر کړی وای یا بیا نوع ذکر کړی وای باره به جز هم تر کل مخکې سوی وای او دا به هم نه پیښېدلی چې د جنس او نوع چې دواړه په جواب کې د ماهو دي بل څوک یې په مابین کې فاصل هغه بیا موږ جواب دا کړو نو خو دغه چې دی فصل دا بیا د خاصیې سره شراکت لري په دې کې چې دواړه په جواب کې د ای شیئین دي نو خو بیا د خاصی و د فصل په مابین کې فصل په جنسو نه و عراقي نو یې ځکه موږ ور فصل وروسته کړی دی د خاصی و خواته یې کړی دی آخر نو دی و اما یابه غیر مقول وي په جواب کې د ما هو بل مقول مقول به وي په جواب کې د ای شیئین هو فی ذاته د دې په جواب کې به وي ای اذا کان که چیرې سوال په دغه قولو نکته وی کما اذا قیل چې څه وي الانسان ای شیئین هو فی ذاته فیقال ویل کیږي باره وی ناطق نه دی که په جواب کې د ای شیئین هو فی ذاته و او وهو دا کلی ذاتی الله جاغ کلی ذاتی چې غیر مقول دی په جواب کې د ما هو بلکې مقول په جواب کې د ای شیئین هو فی ذاته دی دغه کلی در یادوم دا الذی هغه دی یمیزو چې جلا کوي الشیء هغه شی چې هغه انسان دی مثلا یا هغه مسؤول عنه چې در چا سوار سوی هغه جلا کوي عما د هغه چا یشارکه چې شریک د دې شی سره وي یا د دې مسؤول عنه سره وي په جنس کې چې هغه حیوان دی مثلا هغه نو لکه ناطق نسبت و انسان نو ناطق ته هغه شنه دی چې د انسان سوال وکم په ناطق باندې دغه انسان د هغه مشارکات شته د انسان په حیوانیت دغه شی نه راجلا کي دغه فصل وهو الفصل ودغه ته طالبانو فصل ویل کیږي نقطه ده لاندې دی وایي لکه ناطق تر جه ناطق لاندې نقطه ده طالبان دی وایي دغه دی نو فإن الفصل يميز تميز كتين وشانا يا دغد إمر بعرش تولي تايمان داش فإن الناتق تورستا داش فإنه دا ناتق داش فصل يميز جلاكوي إنسان دا أشاء وسأغ أشاء شرك تجي إنسان سر فجنس كي شاغن وحيوان كما إذا قلت لك تجوا إنسان أي حيوان هو في ذاته فإنه دا يشارك شرك مرور تی په دا غکې د انسان سره اشای کثیره لکه پرستی به قربی غنم دی غیر هادی کو سګی په ایجاب او جواب ورکول کی چې بیا انه ناتکل په ناتکون جواب ورکول کی په انه دا ناتک یمیزو تمیز کی هو د انسان د تلک المشارکات سا. نو پر ناتک دا فصل د انسان د پار دی طالبان تی به پوسلس دا خلاص اشخص ور سره وای اشخ ویني نو چې موږ ویل موږ په جواب کې د ای شیئین بل مقول به وي په جواب کې د ای شیئین ایون مرفوع ونی وای خو د جواب مضاف الیه دی مضاف الیه خو د مجرورات څه دی اشګر وای وای هو د غرفه د ایون هو د ایون فرق سره دی دا علی الحکایت دا رفه یې حکایت چې د طالبان دا محکان هوس دا جواب د سوال مقدر دی وینیس که کنه لري داشه تقدیر مرو د سوال دار ين بغي مناسبه انداز چې کو نه وای ايون لفظ مجرور وای ولانه دا ايون مضاف الیه د جواب کل مضاف الیه مجرور وي نو ايون به مجرور وای فاجاب جواب یو کې پدې کول وای پر پسر علی الحکایت دی دا اغه سوال څه چاغه اغه محکان هو دی په سوال خدای مرفوع څنګه الانسان ای شی ان له خبرو داره پاغه حکایت ده و هو داغه ایون پا ما کانو که مرفو لانه خبرو ده دیتو ده پار الانسان لکموش چوه ده اخلاص و پس یا شوائی و ای فا انه یمیز الانسان فا انه دا ناتک تمیز ده انسان کی اما ده آغا چاس بشاری کو چرک ده انسان سر فا حیوان کی نو فا ازا قیب ازا سوئل سوال ده انسان سر فا ای شیئین هو فی ذاته بانی كان دي جواب يدا أنه ناطق والسؤال في أي شيء هو في ذاته دا يطلب طلب الكير بي فداغه ما أغسوك يميز اجتميز دي شرع ولي فذات نو كل ما أرغ شيء يميز اجتميز دي شرع ذات كرا وستنس آغا يسده للجواب آغا دا جواب سلا يفتري تا خلاص يو پايدا يذكر كره حيوان جنس قريب دي دا انسان دا فارغ بقر او د بقر د انسان د بقر او غیر همال لپاره او جسم نامه جنس بعید دی لإنسان ده فارغ شامل دي مثل رد شجرية أيضاً دادرخ كي أم أجسام ناميات نما خدا ما ناج فأغا ردي مرول فأغا تدعي تناسب باني الليوالي ففيري دا خلاص جسم مطلق شري أغا جنس الأبعاد دي لإنسان ده فارغ شامل دي مثل رد حجري أيضاً حجر أم جسم دي مطلق جوهر شري دا جنس أبعاد الأبعاد دي الإنسان ده فارغ دا شامل دي اغا عقول لرئيزن دا خلاص ناتق پس دي قريب دي محصل حيوان لردي حصل دا حيوان كي في زمن كي دي انسان حساس پس دي بعيد دي محصل ناسلون كي جسم نامي لردي في زمن كي مرول دا اغا نو مرول دا چا دا اغا مرول انسان او نامي چدي اغا پس دي عباد الاباد دي حصلون كي اغا جسم مطلق لردي قابل الاباد فصل أبعاد الأبعاد دي دا محصل دا جوهر دا فار دي والمراد فا أبعاد سر تاليمانو دا قابل الأبعاد دا أبعاد سر تلو عرض عمق مرادي تلو عرض عمق سمانا أي أغا خط شي مبرز أولنوي أو ثانيانوي أو ثالثانوي لا أغا معناي متعرفة ندى مراد شي وجدوي أغا تلو الكيلي ستراغي وصا كمي عرض دي ستراغي وصا كمي عمق دي دغش ندي ولكشي وإلا كشي نخوين تخيزو دابا نقل من قلشي فكرابا فرق تيتا معلومة دا گردي بي تاليبان نو كريك خطل وعرض عمق بي عنا جوريزم كدشي بي دا طل سام تعرف معنا واسي خير سلور جنس سلور قصد ودرويش ود جنس فدغ اعتبار باني تاليبان ودا بي سلور قسم فبل اعتبار باني بيادوي مرول دا جنس در سره دوا بولی جنس قریب دی بعید دی دا میزان که در تا تیرس قریب آغاو دا جنس چه مرول دی پا جواب که دا چا واقع که دی دا یو ماهیت چه بلو سر کشیرم دی جواب دی چه دا آغا ماهیت سرمی نور ماهیت کشیر شول امی دی جوابو دا قریب دی لکه انسانو پرسمی سر کشیر شوی حیوانی جواب انسانو بقر و بغل و همار چه مثل اکشه شوی امی حیوان جواب دا قریب دی او کچیری دشی و چه مرول دی و ماهیت سره دا بلا ماهیت چکشه جو یو جنس جواب کمی دا اغا ماهیت سره نو مشارکات چه شو جواب بدلی دی دانو باره بعید دی یو پداغ اعتبار او بل پا جنس چه پا دی اعتبار بانی اقسام پیدا کیش اعلا دی اسفل دی متوسط دی دی اعتبار بیا درې قسم دی جنس اعلی هغه دی چې تر دل وړ به بل جنس نه وي اسفل هغه دی چې تر دل لاندې به بل جنس نه وي متوسط نو هغه دی چې تر دل وړ ام جنس تا تر دل لاندې ام ستا نو حیوان اسفل دی جوهر عالی دی جسم نامی چې دی یا جسم مطلق هغه متوسط دی په پوهېږي او په سلخ هم هغې ته څه وپېژندله چې دا څلور فصله وه طالبانو دا څلور فصله یو په بل تعبیر باندې مرول هغه قریب او هغه بعید فصل چې په بدیل میزان کې درته تیر شو هغه خو هلته درته بیان سوی و چې هغه امتیاز یې راوستی د مشارکات جنسیو څخه قریب و بعید ته ویشل کېدی هغه امتیاز چې د مشارکات څخه پر وجود راوستی هغه بیا قرب و بعد نه و په کښې کې ستی په یاد نه وه هم د هغه شته طالبان عالي هم راتللی شي ساتل هم راتللی شي متوسط هم راتللی شي هغه یې خبره ده لکه په جنس کښې چې مور ذکر کړه دا خلاص اوس د فصل تعریف راته کوي ویرسم ورسم سوی دی د فصل لأنه دا فصل کلي دی یقالو حمل کېږي پر شي چې انسان دی په جواب کښې د ای شیئن هو فی ذاته په دا جواب کښې څه شي کېږي پر حمل کېږي طالبان اول اشه ورسره وایي چې ده ول فی جواب ای شیئن هو فی ذاته ویا زادا اعتراض د جنس سره د نوع سره د عرض عام سره د خاصې سره عمل اولان چې جنس نه واده هما هغه یې قولانې ویل کېږي په جواب کښې د ما هو لا د ای شیئن هو نه دي و عمل ثالث چې هغه مر ویل مر عرض عام دی فلا یقالو په جواب کښې اصلا په پوه عمل رابع چې خاصه ده فلأنه دا خو یقال ویل کېږي فجواب كي دا اي شيء هو في عرضه نو بتم التعريف جمعا ومعنى نو تعريف جامع ومعنى استغبان في بفوسر دا خلاص والعرضي بيا إما أيام ثانية ففويري عرضي خو يكون نبي خارج د ماهیت تسویني عرضي خو غدي چې د ماهیت ته خارج دي دا بنو إما يا اندارکن يم ثانية مم ثانية بي انفكاك د ماهیت تس د ماهیت بي دا مرول انفكاك مم ثانية بي وهو دغه کلی چې ممتنی دی انفکاک د مایت دې ته عرض لازم وایي په دې میزان کې درڅ تیر سو اسانه خبر او لا يمتنیو یا به ممتنی نه وي انفکاک د مایت وهو دا بیا هغه عرض مفارق دی دا غی دی کوي او کل واحد اریو منهما د جارز لازم مفارق ان یختص کچیر خاص او پاکت واحده پوری وهو دا مرویل وهو دا غنو خاصه ده وهو يعني الذي اختص بحقيقة نوايتين دا خاصة دا كالزايك چه بالقوة واخي او يا بالفعل واخي للإنسان نسبت و إنسان دا زايك بالقوة نو مرول اغا خاصة لازم اسود زايك بالفعل نو خاصة مفارقة اسود و ترس مورسم سوي دي دا خاصة دي اندارك ها دا خاصة كل دا تقالو عمل كيري على ما پر اغشي تحت حقيقة نوايدة جن شلاني ترواه فت فقط يواج قولا عرزية دا همل همل عرزي دي طالبان او اما يابا نومر الو اما يابا ان يعمو عامل حقائق فوق ترواه يعني تخصيص بتراكت واحدان نلري بل كعا دا غد امر العام بي وهو دا بعرز عام بي لك متنفس بالقوة وبالفعل شنسبة انسان تواشي دا تنفس بالقوة مثال دا عرض عامل عجم دی تنفس بالقوة دا انسان انفکاک نسی که دلی او دا تنفس بالفعل چی دی دا دا اغا عرض عامل مفارق مثال دی ولی بالفعل نومر تنفس چی نجلا که دلی چی امکانی استا ادا خلاص دا نومر بالفعل انسان او غیرت دا انسان من الحیوانات چنو رایت برت عامل او یرسم و رسم سوی دی دا عرض عامل اندارک هو دا عرض عامل کلی دی يقالوا عمل كيل على ما فرأغ الشطاه تشلاني ترقائيك مختلفوي قولا عرزية فهم لي عرزبان فده همل شدي هم لي عرزي دي طالبان الشقر واي واي والعرزي أح هي لنفس العرزي قسمان دو قسم لي خاصة وعرزي عام دا خلاص ولي لأنه شان دار إن لأنه دا عرزي وان إن اختصك خاص باكت واحده هو خاصة وإن اشتمل كمشتمل في رقائق مختلفة فعرض عام نو فبي اعتبار ده هذا التقسيم صارت وقر جلب كليات خمسا تنزس ولا ففيري وإن إن درجة كتمن درج كيدي مستني في بذلك تقسيم آخر آني تشاغ التقسيم ده عرض دي وعرض لازم ومفارق لكن يريد وارجي في مستني بنو داس وار أنه شان لاد إن إيه تبرك يما تبرك ويهانل تقسيم أولي أو ثانوي لكن يريد وارجيج على المستنب والمستنب داسوا أنه دا مستنب إن يعتبر كما تبر كها ونادر تقسيم أولي وثانوي دوار نوفيان مغي مناسب عندا يكون كليات سبع وصول سلور عرجيجي دري ذاتي وإن يعتبر كما تبري تقسيم أولي فقط نوفيان مغي مناسب عندا يكون أقسام دا كلي خمس تنزش دا اقسام دا كلبة ومجنس ونوع وفصل او عرض لازم وعرض مفارق سي دا غفين زبس دون خاصة وعرض عام بنس هدا غبس دا هذا دا خلاف دا اجماع سبي دا امت منتقية دا دا منتقين ودالك دا اغا اجماع پردا كير خاصة وعرض عام دا كليات خمسة واقسام دا عرض لازم وعرض مفارق ندي نطال هذا بنا بردغنو ينبغي مناسبة انداو يقسم تقسم كروي مستنب دا عرزي اولا وخاسي وعرز عام ثم كل واحد منهما دا دوس وعرز لازم ومفارق تي كروي بارب مويلي چه اغا اقسام اولي ممراد دي دغش تي كروي دابنو مناسبه وي فتدبر كتي جواب وكي جواب من دا داغس وعد دا فارب دا الميزان كي بعينيه در تتيرس اغا ويلي ولد مناقشه في عبارت دا قرصر دا علم كار نبي دا اول دوار مر ول اغا عرض لازم مفارق ذکر کردی بیا خاص اخسر وا بیا نو سنو فی عبارت کته مناقشه را سره که دا علماء او کامل حاصل یدی و داغت هغه شی چې خارج د ماهیت سوی چې تخصیص تر کچ وایده د لوري خاصه ده کینه د لوري عرج عام تی به پوسره دا خلاص تی له بازول و هو دا نوع لکه انسان او تنو طالبان هل تمول ویلو نو د عرجی به اما ایم تنی ممتنی وی انفکاکی په پویری انفکاک وی ممتنی وی طالبان مرو دا هغه ماهیت سوی نو شو هغه دغه عارض لازم دا شپر کوم ځای پرته ده دا غشي دا پردا ده من پرته ده یا به تخصیص تر کچ واحده پر لور ته ما یو شوا قاغه به ماشه نو یا به تخصیص تر کچ واحده لږ قیل بعض اللي هو دا کچ واحده نه و دا تخصیص تر کچ واحده پر لور انت نه یو تخصیص لري لکه انسان فانه دا انسان کچ واحده دي نو لا یستبونه سالکی پر پرس او پر بقر باندې كيلو على خدش وي الشغل هو في فجي كي نظر دي ولي لانهم دي قسم ويشن دي خاصه وخاصه النوع وخاصه الجنس كي ويشن دي نو تش دايكت كي واحد سخ نو امراض داتا طبعا تيش نو بل ثواب تش دي تعميم ده حقيقه كي واحد دي بان تكون نوعي كجنسي دايكت كي واحد نو عام دي دايكت كي واحد اي جنسي دي دايكت كي واحد اي نوعي دي تاليمان في بفوسره بلا شما شما نلری که لری مثال ده خاصیت آقا دی نو ده مثال ده خاصیت ده عرض لازم هستن سوک طالبانو مثال ده خاصیت ده عرض لازم هستن نو من ول آغازیت بالقوه ده مثال ده خاصیت ده عرض لازم هستن او ده مقارق هسته بیا آغازیت بالپیل دی بیاد نو ده خلاص هم آقاو نو که دل چه ظاهر بالپیل خاصه ده ده خو ظاهر دی و اما كونو كدل چې بل قوه خاصه ده په پوهیږي دغه دی اما كونو کدل ځیک بل قوه چې لازم دی په انه لا يخلون خالقي انه دغه انسان ما خالقي د ځیک بل قوه سره یو انسان ما خالق دی حتی چې په لاله دی ځینی خالق شنه ني او شنه دا غي ناش دی وار وخان دا غي وی کني دا اما كونو بل فعل چې ګام فارق دی په ادم وجود هي بجاست نه وجود په جميع افراد کې انسان وجود نه دی دا چې موږ ناش یو لا وس نه خام هنو دا به پیل خو بل دغه کېدای هغه جناوالی کېدای دا خلاص تی به پوسره دا نور یا شی دی چیرې لیکلی دی خلا کمال می دا دی نو موږ وایو کولو کلیت دا شم پیدا کړ کولو کلیت تو قال اشوینی طالبان دی وا وای دا جنس دی شامل دی جمیع کلیات دا. او دا کول چې فقط فصل دی یخرجو تی بی په داغه باندې جنس ارجام ولی کونی ما دادوار مقولین یا لما تحت حقائق مختلفه فپویغی فا انهما یقولانی ویل کیج فرایکت دا انسان او دا پرس و غیر ایمان عمل کیج داز وپس یا شوی قولا عرضیا فجبان دا شیوی نیز مرزی پا دا یا کروزی کیجی کلی قولو قولا عرضیا خرجوتی فی پا دا غبانی نوا پس لی قرب ولی انهما دادوار یقالانی عمل کیج فرایکت واحده فقط لیکن قولا ذاتيا اغار زدي يا نو خدوت فبسيا شوي قولا عرزيا اه لما هروا لم يخرج نوت نو او بس قريب فجي كون شعلا ما تحت حقيقة واحدة فقط فجي باندي مرو الاغنو او بس قريب نوتي وجاغو خم پر ما تحت حقيقة واحدة ولا واي لانو ما تادوار شعغي نو او بس قريب دي كذالي كدينو نو اخر جاويش فجي كون قولا عرزيا ولأنه ما دا دوار مقولان على ما تحت ما برقل ما تحت بان قولا ذاتيا لا عرضيا نبي اغا همل هم لذاتي دي هم لعرضي نبي بلا شايا پر کرده قولو حقائق اول تندي تاليمانو شمون ويل مرون اذا غدي ويرسم يعني قلين يقال على ما تحت حقائق مختلفة فرداز بان ديف ان قيلك چاي ترازك حقائق جمع دا اكت والجمع اطلاقي كيلي پر سلاسو او پر ما فوقو ها بان دون پر اسنین و نکی پر نامر توایو مراد به هاز الجمس هو جمع لغوی ده هانی چه ما فوقو الواحد ده دون جمع اصطلاحی نده و هازا هو المتردن داغ خبر متردن و شامل ده پا جمعی مر و تعریفو که ده منچکو پا طول منچکو ده منچکنو به تعریفو که ده آغا جمس ما فوقو الواحد مراد و به هازا پا داغ سر تسریکر کشیر ده محقینو سن ولا يعجل عدل نكيج عن هذا داغس إلا فقر نكيج ودعما فقر وايك شوز دا جميع سمراضي دالك حقيقت دا شوو برزياري للا قرمي عدل قصر جنكيج يو بلا مردان اقتدى طالبان غلطا اقتدى اغطي راوه لا يمتنع انفكاكو هو باني فرصادا سواء امتنع انتنع انفكاك دا ما يتسم من عيسو هي لك فرديت سلاسو سن ويقالوا الكيج لو داغت لاجم الماهيت يا بد ماهيت موجودة في الخارج سر انتكاك مكيل لك سوا دابش سر ويقالوا الكيل ودف لاجم الوجود خارجي ويكيل أو يا بد أغ ماهيت موجودة في الزين سر لك كلت أغ ماهيت سر الإنسان وجيت بها لاجم الوجود الزهني ويكيل تاما مشك دا لاجم دا درو أقسام تدر تبشل وكسي بياد ثم ورست لدا زاس خبر خندونم ثم فزارت سرد داغ سلاسو فارج لازم او مفارق يسير قرزي اقسام ستة شفاش بل ثم مروا البزار بن فزربولو داغ شتو فخاصو فارجان فيسير مجموع اقسام نا اغا رجبة اثنا عشر سوي فعليك فرطاف استخراج دا امسلو دا كل دول سيجن جوكلا وين سالنا يتراو باس طالبانو دانو كتا غلطة دا فدانو نسخو كذا چوانبير تفاجيلي كنداري صاحب اگر دا غلطواری چیش کردی طالبان اظهار کردی تیسی و نسخه راکی ما یه وقت که ویدن اگر وایی چی دا غلط هست ها داغس طالبانو تیور تا گوری رستیس پا دا گور که اگر ورسر لیکلی اگر بزور تو هم اگر شب ورسر وام یقول وای الفکر سامه و قدر قد وقع واقع سویدی پا داغا شک صحو عظیمه وی نیست یه طالبان صحو عظیمه واقع سویده اگر نیا شد چی پرکرد اگر وی نی طالبان إما يا من هذا العاشي يا وإذا دغ عاشي سدان يا بي وإذا دغ عاشي سد خطا واقع سد يا بد كاتب وينو يا بد كاتب دغ شي لكلي يا ذا خطا وتل يا وي ولي اقسام بس اقسام ثلاثه مذكوره ش لازم الماهيه تدي لازم الوجود الذهني دي لازم الوجود الخارجي دي دغ دري نو دامر و اقسام ثلاثه مذكوره يعني لازم الماهيه لازم الوجود الخارجي لازم الوجود الذهني كل أقسام ده لازم دي دانو فا مفارق سنگ زربية تاك ده لازم أقسام فكيف سنگ يجربو زربية فأغارج مفارق تاك نو فارج مفارق كنا زربية آن عمنم لو قيل كويت ثم ورست بزمن فزمولو قسمي أغادوا قسم ده عارج مفارق أغا خاصة غير لازم ده لكذائك بالفعل أو أغارج عام غير لازم ده لكماشي بالفعل نو يسير هو بيجي مجموع أقسام ده عرض بخمسة تونسي نو لكان صحيحا ده بس صحيح وعي شدغة شو يسير وعي وخير أغا شدي وعي غلطة ده يازما سغلت ياسي يا ده كاتبة نو صحيح وعي نو فسبحان من لا ينسي ولا يس ولا ي ولا ي دغري يسوي نو غي وعي فاكده أغا شالرتش أغا يرن ورترازي أو صحو كيجنا نو انسان قصاو كيجي عم يو شيدي نيريج طالبان قصاو دي وست بشاب روكو ويدا غلط